solumda dermanım. Dün bütün gece oturdum da ağladım. Hekimde yok çaresi, dile kolay kalbe zor söylemesi. Hekimde yok çaresi, dile kolay kalbe zor söylemesi. Sende de hava kışa dönmüştür. Eminim ellerin dizlerini dövmüştür. Bir ışık yakmaz hayat, mecbur ayrılığımız aşka küstürmüştür. Bir ışık yakmaz hayat, mecbur ayrılığımız aşka küstürmüştür. Unutursun, unutursun sen de kendimi, avuturum, uyuturum ben de. İnşallah unutursun, unutursun sen de kendimi, avuturum, uyuturum ben de. Zamanla unuturum ben de. Zamanla unuturum ben de.